کسی ذمہ دار کی شکایت کرنے کی جائز صورت کیا ہے کہ شکایت کرنے میں غیبت اور چگلی بھی نہ ہو؟ صرف وہ شکایت مطلب لکھی جائے یا زبانی کہی جائے کہ جو واقعی شکایت ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. جو کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک رکھے اس کے ساتھ ہمیں کس طرح پیش آنا چاہیے؟ کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے, ادفع باللتی ہی احسن, برائی کو بھلائی سے ٹال. ایک بار پرانا واقعہ ہے, کوئی 12-15 سال ہو گئے ہوں گے میرا خیال اس واقعے کو, کہ ہمارا پڑوسی پڑوس میں کچھ ہمارے گھر کی خواتین اور ان کے گھر کی خواتین میں کوئی شکر رنجی ہوئی ہوگی. تو میری غیر حاضری میں مجھے تو سبب بھی نہیں معلوم, اب تو یاد بھی نہیں کہ سبب کیا تھا, نہ مجھے پتا تھا کہ کوئی شکر رنجی ہوئی ہے. وہ میں شہید مسجد میں ان دنوں ہوتا تھا, میں نے جب کہیں سے دورہ کر کے یا کہیں سے آیا میں جب شہید مسجد, تو کسی سے میں نے بتایا کہ وہ فلاں آپ کے پڑوسی آئے تھے اور یہاں مسجد کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو بہت برا بلا بول رہے تھے, اور بول رہے تھے کہ میں الیاس قادری کا تو بورڈ چڑھاؤں گا کہ یہ تبلیغیں کرتا ہے دنیا کو مگر یہ ایسا آدمی. اب میرے پیروں تلے زمین نکل گئی, سارے عزت سب کو پیاری ہوتی ہے, اب کیا ہو. اب ان دنوں اتنی پوزیشن تو بن چکی تھی میری کہ دو ایک بدماشوں کو اس کے پیچھے لگاتا, اس کو اٹھوا لیتا یا پٹوا دیتا, ایسی پوزیشن بن گئی تھی. لیکن الحمدللہ میں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی اور آج تک نہیں کی الحمدللہ. بہرحال میں نے اس کو وہ نظر انداز کرنے کی کوشش کی. چند روز کے بعد وہ ہی پڑوسی ہمارے گھر کے نیچے کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر اس کو کہا السلام علیکم. اب یقین مانے وہ اتنا ناراض تھا اس نے ایک دم منہ پھیر لیا. اب تو میری سٹی گم ہو گئی, یا اس وقت اب کیا ہوگا. میں پھر مزید آگے بڑھا, ہمت کی میں نے آگے بڑھا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس کا نام لے کر میں نے کہا کہ یار اب تو بہت زیادہ ناراض ہو گئے. اب جب میں نے نرمی سے اس کو ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ بول پڑا ارے نانا الیاس بھائی, اور میرا اس نے ہاتھ پکڑا اور اپنی زبان میں بولتا ہے ہماری برادری کا ہی تھا نانا الیاس بھائی الو بس پاں گھرے بنوتا نہ بوتل پیوں. آپ مانے یا نہ مانے وہ بورڈ چڑھانے والا مجھے گھر پہ لے جا کر اس نے بٹھایا عزت کے ساتھ, بوتل پلائی, پھر کبھی لڑائی نہیں کی اس نے. اگر میں اس کو پٹوا دیتا یا اگر میں بھی شور مچاتا تو آپ دیکھ رہے زبان تو میرے پاس بھی ہے, مگر ظاہر ہے کہ ہمارا یہ کام نہیں, ہلکٹ کا کام ہے عوام میں اس طرح مطلب شور کرنا, کسی کو ذلیل کرنا. تو میں نے مطلب یہ کہ الحمدللہ اس کی برائی کو بھلائی سے ٹالا, ترکیب بن گئی. ایسے اور بھی میرے ساتھ واقعات ہوئے الحمدللہ کہ ایسے لوگوں کو میں نے دوست بنایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ اپنے کو ہے نا کہ مطلب غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے, بدیرہ بدی سہل باشد جزا, اگر مردی احسن الی من اسا, کہ برائی سے برائی کو ٹالنا تو بڑا سہل ہے آسان ہے, اگر تو مرد ہے تو جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کر کے دکھا. تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ کوئی مطلب یعنی کہ کمال نہیں ہے, مزہ تو اس میں کہ اینٹ کا جواب پھول سے دے. کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں ہم نے یہی دیکھا کہ پتھر تو میرے آقا نے کھائے, وہی پتھر اٹھا کر کسی کو مارا نہیں. تو معلوم ہوا پتھر کھانا سنت ہے, پتھر مارنا سنت نہیں ہے. حضرت مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, تو برائے وصل کردن آمدی, نئے برائے فصل کردن آمدی, تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں. تو اگر ہم سب ان اصولوں پر الفاظ کے حساب سے نہیں حقیقت میں کاربند ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ درست ہو جائے, مگر افسوس ہم لوگ گفتار کے غازی ہیں, اللہ کرے کردار کے غازی ہو جائیں. برائی کو بھلائی سے ٹالنے سے متعلق سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، ترجمہ کنزول ایمان، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی. ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینك وبینه وبینه عداوة كأنه ولی حمیم. اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جب بھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست. ایک بار مجھے کسی اسلامی بھائی نے بتایا کہ فلاں جو ہے وہ آپ سے بہت نفرت کرتا ہے، آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا اور آپ کو برا بھلا بولتا ہے. میں نے کہا اچھا، حالانکہ پہلے اس سے دعا سلام دی لیکن وہ میرا مخالف ہو چکا تھا. خیر، پھر اتفاق سے اسی اسلامی بھائی کے ساتھ ایک بار میں نے اس کو کسی جگہ پر دیکھا، وہ جگہ بھی مجھے یاد ہے، کھارادر کے پیٹرول پمپ کے قریب، کراچی میں ایک علاقہ ہے کھارادر، تو وہاں میں نے اس کو دیکھا تھا، وہ سامنے سے یہ آ رہے ہیں. تو میں نے سلام کیا تو اس نے ایک دم نفرت سے اپنا منہ جو تھا بگاڑ کے یوں باکا کر لیا، ٹیڑا کر لیا، تو جواب بھی نہیں دیا. غصہ تو مجھے بھی آنا چاہیے تھا، نہیں آیا. یہ واقعہ اس کو غصہ نہیں آیا، میں نے اس کو ایک دم پکڑ کے بھیچ لیا، شیوڈ تھا، ایک دم دبا دیا. میں نے کہا یار بہت ناراض ہو گئے اب. تب بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ناراض نہیں ہوں، وہ تھوڑا نارمل ہوا اور اس نے جو اس کو خدشات تھے میرے بارے میں وہ اس نے بتانے شروع کیا. میں نے اس کو تسلی دینا شروع کی، جواب دینے شروع کیا، تو چند منٹ میں الحمدللہ گفتگو ختم ہو گئی، وہ خاموش ہو گیا. پھر اس کے دوست نے مجھے بتایا کہ وہ آپ کی اس گفتگو سے اور آپ کی ملاقات سے حیرت میں پڑ گیا. اس نے بولا الیاس نے مجھے میرے سلام کے جواب نہ دینے کے باوجود ایک دم دبا دیا میرے کو، تو ایسا لگا کہ میرے اندر جو میل تھا اور کالک تھی وہ سب بھول گئی. اب اگر میں مرید بنوں گا کسی کا تو الیاس قادری کا ہی بنوں گا. پھر بہرحال وہ الحمدللہ وہ بیعت ہو گیا. اس نے داڑھی منڈا تھا، الحمدللہ پوری ایک مٹھی کی داڑھی بھی سجا لی. اور میری آخری ملاقات تک، اگرچہ وہ ایکٹیو نہیں ہے، ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو ایکٹیو نہیں ہیں، امامہ بھی نہیں پہنتے ہیں وہ اسلامی بھائی، لیکن الحمدللہ اس کی داڑھی پوری ہے اور میرے بہت محب ہیں الحمدللہ. تو یہ مطلب سمجھانے کے لیے، اس لیے یہ اپنے واقعات درج کر رہا ہوں کبھی کبھی، کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتوں کو وہ فالو کرتا ہے. تو آپ اگر آپ کی کوئی مخالفت کرے تو اگر آپ بھی تن تن جائیں گے نا تو بات بننی مشکل ہے، بنے گی کیسے بات، مزید فاصلے بڑھتے چلیں گے، آپ چھوٹے باپ کے ہو جائیں، یہی بڑے باپ کا شیار کوئی بات ہے. آپ اس کو پیار کر کے دیکھیں تو صرف بلی کو شش شش کرو گے تو بھاگے گی، کرو گے تو وہ آئے گی، مزید کرو گے تو وہ آپ کے قدموں کے پاس آ کر کمان کی طرح ٹیڑھی ہو جائے گی اور آپ کے پاؤں سے رگڑ کھا کر وفاداری کا اظہار کرے گی. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ بھگانے والے مت بنو، لانے والے بنو. دیکھو ایک عمارت کو تنکا، ایک تنکے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک تنکا بھی عمارت سے کم ہو گیا تو اس عمارت میں نقص پیدا ہو گیا. تو دعوت اسلامی کی عمارت بہت بڑی ہے، اس کے لیے رو مٹیریل ہم کو بہت چاہیے، کروڑوں سریے چاہیے، کروڑوں اینٹیں چاہیے، اربوں خربوں تنکے بھی چاہیے، میں جو دعوت اسلامی کام نہیں کرتے سمجھو. تو اگر ان کو آپ تنکا بھی بالفرض، تنکا بولنا نہیں چاہیے میں مثال کے طور پہ، کہ وہ کام چونکہ نہیں کرتا تو چلو اس کو اگر وہ بالفرض ہے بالفرض، اگر تنکا بھی ہے تو تنکے کی بھی تو عمارت کو ضرورت ہے. تو تنکا بھی ہم کو ضائع نہیں ہونے دینا، ہمیں جوڑ پیدا کرنا ہے، توڑ پیدا نہیں کرنا. اور الحمدللہ جب سے مجالس بنی ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسے سے بچھڑے ہوئے اسلامی بھائی جو برسوں تک دعوت اسلامی سے دور رہے وہ خرامہ خرامہ تشریف لا رہے. جھوک در جھوک آ رہے ہیں اور بعض تو بڑی بڑی عہدے پا رہے ہیں. کم کر یعنی اب مجلسیں بن گئی تو الحمدللہ مطلب سب کا دل بڑھ گیا کہ اب دعوت اسلامی کی بقا کا سامان ہو گیا الحمدللہ. اب دھڑا دھڑ مطلب یعنی کہ مسائل حل ہو رہے ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے. میں نے کئی ایسے مطلب اسلامی بھائیوں کا آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے جو برسوں دور رہے اور اب ماشاء اللہ جل جلالہ وہ دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں پر آ گئے, اللہ کا بڑا کرم. تو جو بھی روٹھے ہوئے علاقوں میں آپ جن کو جانتے ہوں کہ جو مطلب دعوت اسلامی سے سست پڑ گئے یا کسی وجہ سے آپ کی اس سے ناراضگی ہو گئی تو ان کو منا کر اب لے ہیں تو باہر ہیں, تو کام کرنے کا مزہ ہے کہ مجلس سے بن گئے. اب الحمدللہ مطلب یہ کہ سب کو نہیں آئے, کوئی بھی نہیں جانا چاہیے الا مگر جس پر تنظیمی پابندی ہو اس کو نہ چھیڑے ہو. کہ بعض اسلامی بھائی واقعی ایسے فسادی ہوتے ہیں کہ جن کے فساد سے دعوت اسلامی کو نقصان پہنچتا ہے, یا بعض چیٹر ہوتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, بعض اسی طرح کے گندے کیس میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کو مرکز پابندی لگاتا ہے, بعضوں کے امام میں بھی اترواتا ہے. تو ایسوں کو آپ نہ چھیڑیں گے ٹو میں بھی نہ پڑھیں کہ ان پر پابندی کیوں لگی, وسوسوں کو بھی نہ پالیں. اس کے علاوہ جو ویسے سست پڑ جاتے ہیں روٹ جاتے ہیں ان کو منا منا کر لایا کریں اور یہ مہم چلا دیں کہ ہفتے میں کم از کم ایک اسلامی بھائی کو تو آپ نے اپنے علاقے میں سے ڈھونڈ کر لانا ہی ہے. ایک اسلامی بھائی ڈھونڈ کر کم از کم لانا, اس سے جا کر ملنا ہے, اس پر انفرادی کوشش کرنی ہے. جو پہلے آتا تھا اب نہیں آتا, یہ طے ہو گیا, ایک ایک کو پکڑیں گے انشاءاللہ. تو آپ جب سب کوشش کرو گے تو اللہ کرے گا تو ایک بھی آپ کے علاقے میں اب ایسا نہیں رہے گا جو پہلے آتا تھا اور اب نہیں آتا انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ رب العالمین. اب تو نئے ان مدنی انعامات کے کارڈ میں روٹھے ہوئوں کو منانے کا بھی ایک مدنی انعام شامل کیا جا چکا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.